مولا مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ماہ ربیع النور سے متعلق خوبصورت محفل نعت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کی ٹی وی نے آپ کے لیے ایک اور ایک ایسی محفل نعت کا انعقاد کیا کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منایا جائے اور دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے ہر شخص کو جو حضور کی ولادت کی خوشی منانا چاہتا ہے قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل کے طور پر کہ جب تمہاری جانب رب کا کوئی فضل آ جائے تو اس پر خوشیاں منایا کرو، چرچا کیا کرو، اظہار فرحت کیا کرو کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس ماہ ربیع النور میں ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جس نعمت کے طفیل ہر نعمت ہمیں عطا کی گئی. ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی خبر کسی کو نہ تھی. اللہ نے چاہا کہ سب کو میری خبر ہو جائے، اس نے اپنے ایک باخبر کو تخلیق فرمایا اور اس باخبر کو ہم بے خبروں کے پاس بھیج دیا. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کا باخبر غیب کی خبریں بتانے والا دنیا میں مبعوث کیا گیا، جس کے صدقے کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، جسے مقصود کائنات مدعائے کونین قرار دیا گیا، وہ ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم سب منا رہے ہیں اس ماہ ربیع النور میں. اور اس خوشی میں ہر وہ شخص شریک ہے جو در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد حضور کی ولادت سے خوش ہے. یہ عید در حقیقت اسی عید کے طفیل ہر عید عطا کی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آراستہ ہونے والی یہ محفل، میں امید کروں گا کہ حاضرین بھی اس محفل کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صداؤں میں سماعت کریں گے، تاکہ آپ تمام احباب کی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کو سن کر جو اس وقت ٹیلی ویژن پر اس محفل کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بے ساختہ آپ کے ساتھ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صداؤں میں شامل ہو جائیں. اس خیال کے ساتھ کہ ذات احمد اگر نہیں آتی، ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. اور کوئی کتنا بڑا سوال کرے، کوئی کتنا بڑا سوال کرے، جھولی خالی مگر نہیں آتی. اور جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. اس لیے کہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، ورنہ مٹی کے اس انبار میں کیا رکھا.